În dimineața aceasta suntem în Geneza, capitolul 2. Pentru că acum două duminici am început o altă serie de studii, și anume prin primele 11 capitole din Geneza. O serie, spuneam noi, despre începuturi. Eu numeam și o miniserie, așa, gândindu-mă că o să fie scurt. Dar în 11 capitole din Geneza, făcând cam un capitol pe săptămână, în principal, aproximativ așa, oritativ, deși nu o să fie întotdeauna la fel, o să avem ceva timp petrecut în această locație a Scripturii. Spuneam că e important să ne întoarcem la începuturi, să ne cunoaștem lucrurile de bază, să ne cunoaștem, cum a spune cineva, de unde am plecat. Dar îmi place cel mai mult definiția Genezei, aceea care spune că Geneza este invitația lui Dumnezeu la a ne cunoaște începuturile. Bineînțeles, ca să ne cunoaștem începuturile, trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu, care este începutul tuturor lucrurilor. Acela care învățam că este fără de început. Pentru că creația, a tot ceea ce există, mai ales a noastră, este ideea lui Dumnezeu înainte ca să se facă toate lucrurile. Noi nu suntem un accident. Nimic din ceea ce ține de noi începește pe Dumnezeu, nu există un accident. Din cauza faptului că Dumnezeu este suveran, printre alte atribute ale sale, astfel nimic din ceea ce ni se întâmplă sau se întâmplă pe pământ nu este un accident. Nu poate fi un accident, pentru că Dumnezeu este în control. Și astfel înțelegem cât de important este să cunoaștem ce a făcut Dumnezeu la început. Și pe lângă o carte a informațiilor, a lucrurilor de bază, cum am spune noi, Geneza, vreau să spun că este mai mult decât o informație, o carte a informației despre începuturile noastre. Este o carte a principiilor. Pentru că, în general, Cuvântul lui Dumnezeu are această calitate. El reprezintă sau conține principiile lui Dumnezeu eterne pentru viețuirea noastră cu El și binecuvântarea și garantarea binecuvântării Lui pentru veșnicie. Altfel, trăim degeaba, cum spunea cineva, din toate punctele de vedere, având în vedere că nu ne așteaptă decât o condamnare veșnică. Nu pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu rău, dar pentru că este un Dumnezeu drept. El nu poate fi rău, Iacov spune, nu poate nici măcar fi ispitit să facă răul, dar pentru că noi așa am alege. Și astăzi învățăm dintre lucrurile acestea minunate pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi. Până acum am vorbit despre ce s-a întâmplat înainte de creație, ca o introducere în această serie. Iar data trecută învățam principiul că dacă Dumnezeu vorbește, ceva se întâmplă. Întotdeauna se întâmplă ceva. Și Dumnezeu fiind cauza tuturor lucrurilor, observam că Dumnezeu a creat lucruri prin care învață principii de viață. Ca de exemplu principiul separării, vreau data trecută. Cu Dumnezeu a separat mai multe lucruri. Apele de sus cu apele de jos, întunericul de lumină, pământul, uscatul de ape. Iar Dumnezeu ne vrea pe noi separați pentru El. Asta e ideea de sfânt. Pentru noi, practic, înseamnă să fim separați, puși deoparte, dedicați, consacrați pentru Dumnezeu. Astăzi, oare ce o să mai învățăm? În capitolul 2, învățăm ceea ce eu am pus într-o expresie, și anume, înainte de toate. În engleză este o altă expresie, first things first, adică lucrurile cele mai importante la început. Și știți, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, dar e foarte interesant ce a făcut Dumnezeu la început. Sunt câteva lucruri pe care în capitolul 2 le învățăm despre începuturi. Și ce ar trebui să fie la început, sau dacă vreți, înainte de toate în viața noastră. De exemplu, mă gândeam că dacă am fi putut fi prezenți ca martori la anumite evenimente din istorie, la care eveniment v-ar fi plăcut să fiți prezenți? De exemplu, dacă ar fi posibil, sau ar fi fost posibil, să fiți prezent la oricare eveniment din istoria Bibliei, care ar fi evenimentul la care ați fi dorit să fiți prezenți? Ar fi fost, de exemplu, crucificarea lui Hristos? Unii dintre noi strâmbăm, nu, ca să nu-i așa. Totuși, acolo s-a săvârșit mântuirea noastră. Pozitatea mântuirii noastre, mai exact. Sau la înviere? Potopul sau trecerea Mării Roșii pe uscat? A poporului Israel. Lupta lui David cu Goliat sau momentul acela al dedicării templului Solomon. Când slava lui Dumnezeu s-a pogorât din cer în acel loc. Ați fi dorit să fi fost prezenți însă când a pogorât Dumnezeu foc din cer peste altarul lui Ilie pe muntele Carmel când a provocat prorocii lui Baal, preoții lui Baal, acest zeu, bineînțeles, un Dumnezeu fals, și Dumnezeu și-a arătat puterea și unicitatea prin ceea ce a făcut acolo. Cred că unul din momentele extraordinare de văzut ale istoriei este momentul creației. Când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, când a zis să fie lumină și a fost, când l-a creat pe om, nu prin ce a zis, că spune că în vântul trecută că l-a modelat, că Dumnezeu creează, modelează și apoi umple și l-a umplut, i-a suflat în el suflare de viață și a devenit un suflet viu, adică o personalitate, adică unul care gândea, care simțea și care avea putere de decizie. Ce priveliște să-i fost toate aceste lucruri. Apropo, unul din oamenii de știință afirmă că dacă am putea călători în spațiu, îndeajuns de repede și de departe, am putea să prindem din urmă fascicul de lumină din trecut și am putea privi istoria ca pe un film care s-a derulat înaintea noastră. Probabil, oamenii de știință spune, dacă am putea, dacă ne-am putea mișca atât de repede. Și atât de departe. Probabil că Dumnezeu o să facă acest lucru posibil, El care poate toate lucrurile pentru noi într-o zi, să vedem cum s-au întâmplat lucrurile. La una urmei avem la dispoziție o eternitate să vedem ceea ce Dumnezeu este, ceea ce Dumnezeu a făcut, face și va mai face pentru o veșnicie absolut totală. Geneza capitolul 2 ne introduce într-un aspect practic al seriei începuturilor. Adică lucrurile care s-au întâmplat pentru prima dată, ele fiind importante, pentru că dacă le înțelegem, înțelegem aceste fundamente, atunci ele vor afecta nu numai gândirea noastră, sperăm, nu numai de intelectul nostru, dar și modul în care trăim, în care simțim și în care decidem viața noastră, pentru că, la urmă, noi, cum spuneam, Dumnezeu ne-a creat nu numai minte, ci să putem să simțim, să fim capabili de dragoste, să punem dragoste în ceea ce facem și, bineînțeles, să luăm decizii. Pentru că dragostea adevărată, apropo, nu este doar un sentiment, este o decizie permanentă, zilnică. Primul lucru asupra căruia privim ca și fundamente, ca și lucru de început, primul lucru care apare la început, pentru prima dată, este sabatul. Observați în capitolul 2 din Geneza, spune: astfel a fost încheiată creația cerurilor, a pământului și a întregilor oștiri. În ziua a șaptea, Dumnezeu își terminase lucrarea pe care a făcut-o El și s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea pe care a făcut-o. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în creație. Cuvântul sabat nu este găsit în acest paragraf. Dar Moise aici, prin Duhul Dumnezeu, descrie primul sabat. Exact, a ziua a șaptea a săptămânii. Expresia ziua a șaptea, care apare în acest text de trei ori, în aceste versete 2 și 3, se leagă de cuvântul sabat, care vine de la ebraicul șabat, care înseamnă a înceta să lucrezi, înseamnă a te odihni și este legat de cuvântul șapte, pentru că în a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit. Nu mai discutăm despre faptul că Dumnezeu n-a avut nevoie să odihnească. Totuși Dumnezeu a instituit ceva pentru prima oară în istoria Universului. O pauză. O încetare a lucrului. Deși n-avea nevoie, spune că El, ce a făcut cu această zi în versetul 3? A binecuvântat ziua aceasta și a sfințit-o. Revenim imediat la acest lucru. Apropo, în Scriptură există trei sabate pe care noi trebuie să le înțelegem. Pentru că spuneam că în spatele oricărei învățături, informații din Cuvântul Lui Dumnezeu, avem ce? Un principiu. Și deci care este principiul din ziua aceasta a șaptea, din spatele sabatului, da? Avem sabatul lui Dumnezeu. În Geneza, la început aici, asta avem. Dumnezeu s-a odinit, spune aici. Sabatul acesta, cum spuneam, n-a luat ființă pentru că Dumnezeu obosise atâta muncă, atâta chin la creație și mai ales când a creat pe om. Și apoi femeia, în special, cum ar spune bărbații. Nu. Dumnezeu nu obosește. Isaia 40:28 spune, nu știi? N-ai auzit? Domnul este Dumnezeu cel veșnic, creatorul întregului pământ. Și ce spune mai departe? El nu obosește, ca noi. Nici nu se osenește, iar priceperea lui este de nepătruns. În contextul creației, El a creat toate lucrurile, spune. El nu obosește. Dumnezeu a creat ziua șaptea pentru că, vedeți, putea să oprească la 6 zile, da? Bine, unii ar vrea 5. Și bineînțeles, 2 de pauză. Da? Că aici este aspectul modern al odihnei, da? Dar Dumnezeu a creat ziua a șaptea pentru că lucrarea sa de creație se sfârșise. Asta, în versetul 1 așa spunea. Astfel a încheiat Dumnezeu creația. Da? Și a fost mulțumit, satisfăcut de ceea ce făcuse. La sfârșitul capitolului 1, ați văzut în versetul 31 și spune, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau cum? Bun. Nu. Mai citiți. Foarte bune. Știți, avem și o reclamă. E prea bun. Deci toate erau prea bune, deci cu alte cuvinte. Erau foarte bune. Despre acest sabat, sunt trei lucruri distincte. Despre această ziua a șaptea, mai exact. Sunt trei lucruri distincte care trebuie să luăm în considerare. Apropo, în primul rând, nu există nicio menționare a unei seri și apoi o dimineți, a unei dimineți, așa cum văzusem la celelalte șase zile. Aici nu mai spunem, și-a mai fost o zi? Nu. Pare că dintr-o dată s-a făcut pauză. M-am spus, s-a făcut noapte. Lucru care ne sugerează că ziua de odihnă a lui Dumnezeu nu are sfârșit. Nu are început, nu are sfârșit. Este un lucru care pur și simplu are de face cu natura lui Dumnezeu. E foarte interesant, e chiar ciudat cum că Dumnezeu care nu obosește, n-a început, n-a sfârșit, totuși a început o pauză, dar nu se spune că a fost un sfârșit de zi și a mai fost o noapte, nu. Aici nu se mai spune. Aspectul ăsta al permanentei, unei odihne permanente pe care Dumnezeu ni-l oferă. Din păcate, odihna asta lui Dumnezeu a fost întreruptă de păcatul omului. În Geneza capitolul 3 se arată lucrul acesta și a trebuit Dumnezeu în odihna asta ce să facă? Să ducă să-l caute pe Adam și pe Eva. Bineînțeles că știam unde sunt, dar Dumnezeu este ca un om aici și ne se prezintă ca un om, vorbește ca un om ca să înțelegem noi. Adame, unde ești? Da? Și s-a ocupat de situația lor. În al doilea rând, al doilea lucru distintiv despre ziua șaptea. Nu există indicii că Dumnezeu a binecuvântat celelalte zile. Deși spune că ziua asta a binecuvântat-o și a sfințit-o. Imediat vorbim și despre asta. Dar a binecuvântat ziua șaptea. Adică, cum adică? Când Dumnezeu binecuvântează ceva, o binecuvântează cu scopul de a fi binecuvântare. Pentru că El este binecuvântat, de obicei, ideea de binecuvântare se leagă de noi. Dumnezeu binecuvântează ceva și are ca scop să le binecuvânteze pe noi. Și ăsta e aspectul distinctiv al zilei de sabat, zilea șaptea. În al treilea rând, Dumnezeu spune că a și sfințit-o. Nu numai că a binecuvântat-o, a sfințit-o. Lucru care se referă la faptul că este o zi specială. Și din cauza asta, aspectul ăsta al zilei de sabat, de odihnă, o să vedem că nu doar ziua șaptea, vorbim în ziua despre zilele de sabat, a fost o zi de sabat. Și alte zile au fost considerate ca de sabat, adică zile speciale, puse deoparte, sfințite, adică aparținând lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Domnul timpului. Așa cum este Domnul veșniciei. El a inventat timpul, el a creat timpul, a stabilit rotațiile planetelor și orbitelor în jurul soarelor, tot el a separat și ziua și noaptea și el a creat și ziua șaptea și a păstrat-o, spune, pentru el. Vedeți, tot ceea ce a creat Dumnezeu, a creat într-o zi. Adică de cursul unei zile, mă refer, cele șase zile. Dar pe om, așa, prin a doua parte a zilei, a șasea, pac, l-a făcut și pe om. După chipul său însă. Ceea ce, din nou, este un lucru ciudat. Oare de ce a folosit zile întregi ca să creeze anumite lucruri și după aia pe om l-a făcut așa într-o clipită? Pentru că Dumnezeu nu obosește. E același principiu al dumnezeirii sale. Am ajuns, știți, să facem din viața noastră o cursă nebună. Nu recunoaște nimeni? Unii dintre noi, cum spunea cineva, Dumnezeu trebuie să ne dea curatele în sus ca să ne mai potolim. Se întâmplă în multe moduri. Să nu mă luați în nume de rău, dar se întâmplă. Am văzut lucrul ăsta personal, dacă vă face să vă simțiți bine, în viața mea, da? Nu te odinești? Pentru că Dumnezeu a vrut să ne învețe pe noi ceva. Principiul odihnei, principiul opririi. S-a spus că majoritatea oamenilor sunt răstigniți între doi hoți. Regretele zilei de ieri și îngrijorările zile de mâine. Și astfel nu apucă ce? Să se bucure de ziua de azi. Foarte frumos spus. Foarte frumos spus. Plănuim, alergăm, dar nu știu cât realizăm. Am ajuns să ne bazăm, de exemplu, în vremurile noastre foarte mult pe comodățile moderne ale viețuirii noastre de transport și comunicare în principal. Și încercăm să trăim cam 2-3 zile deodată. Cam atâta, dacă strângem lucrurile, cam atâta adunăm. Și asta este o acționare împotriva ciclului și ritmului creației universului pe care Dumnezeu l-a stabilit. Rezultatele sunt dezastruoase și dureroase în același timp. Un învățat chinez cunoscut a venit la un moment dat în America să țină niște seminarii și în timpul turului său a fost așteptat într-o stație de metrou de gazda sa, care i-a spus: dacă ne mișcăm repede, putem prinde și trenul de legătură și vom câștiga 3 minute. Și ce lucru semnificativ vom face cu cele 3 minute pe care le vom câștiga prin faptul că ne vom mișca repede? A întrebat înțeleptul chinez. O întrebare bună. Dar bineînțeles că n-a primit niciun răspuns. Doar așa ne grăbim. Ăsta e un lucru cu care, de exemplu, noi cei din orașele mari ne obișnuim și îl ignorăm, dar este un element enervant pentru cei care vin din provincie. Nu ei sunt nesănătoși, noi suntem nesănătoși. Noi zicem, da, mișcă-te, frate, mișcă-te! Da. Cu câteva secole, de fapt cu un secol în urmă, peste un secol în urmă, filosoful și naturalistul Henry Thoreau scria în cartea sa Walden, o carte despre traiul simplu în natură. Spune așa: masa populară duce o viață de disperare tacită. Oare ce spune Thoreau astăzi, văzând mulțimile de oameni care urcă și coboară pe scările rulante, care sunt tot mai întâlnite în orașele noastre supraaglomerate? Dumnezeu a făcut multe lucruri minunate în timpul celor 6 zile ale creației, dar punctul culminant al creației sale este crearea acestei zile de odihnă, a șaptea. Odihna sa după toate lucrurile. Dumnezeu a sfințit munca, dar a sfințit și odihna. Pentru că odihna se pare că este ceea ce avem noi nevoie. Nu ne trebuie... Bine, mai sunt și excepții. Unii trebuie îndemnați așa, în multe feluri, să muncească. Dar cel mai mulți nu. Nu trebuie să fim învățați să muncim. Trebuie să învățăm însă să ne odihnim. Avea deodată Augustin când spunea: Tu ne-ai creat pentru Tine, Doamne, iar inimile noastre sunt neliniștite până nu-și găsesc odihna în Tine. Și din cauza asta înțelegem că începutul trebuie să înțelegem la Dumnezeu, ca să înțelegem pe noi. Mai este sabatul, asta este sabatul lui Dumnezeu, sabatul național al lui Israel. Și aici e foarte interesant. Nu există o menționare a sabatului înainte de Exod 16:23, da? Dumnezeu menționează ceva legat de regulamentul pentru folosirea manei care pica din cer zilnică. Le spunea să nu strângă în a șaptea zi. Sabatul încă nu fusese instaurat ca lege, legea nu fusese dată. Dar felul cum această poruncă este formulată, se înțelege că evreii aveau ideea de odihnă. De unde oare? Păi, de la Adam. Biblia nu e o carte de detaliu, spuneam. Nu are toate lucrurile. Dar observăm și printre rânduri. Aveau respectul pentru o zi de odihnă. În primul rând, când Dumnezeu a dat legea, și asta e interesant, sabatul la evrei, să vedem aspectele, cum leagă Dumnezeu, cum a legat Dumnezeu ideea de odihnă, ideea de sabat, în viața poporului Israel. Și l-a legat de, a dat legea poporului Israel pe muntele Sinai și sabatul a fost legat de creație. De exemplu, dacă deschideți cu mine în Exod 20, este unde se iterează cele 10 porunci. Exod 20, a patra poruncă, versetul 8, spune: adu-ți aminte de ziua de sabat, ca să o sfințești. El a sfințit-o, dar trebuie să o sfințim și noi. Să o punem și noi deoparte. Spune: să lucrezi 6 zile și să-ți faci toată lucrarea. Dar ziua a șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul, nici sclava, nici vitele, nici străinul care locuiește în cetatea ta, căci 6 zile a făcut Domnul cerurile. Folosează legătura. Sabatul e legat de creație. Pământul, marea și tot ce este în el, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat și a sfințit-o. De aceea. De ce? Pentru că a lucrat, a creat pentru tine. Dumnezeu este dătătorul generos. Ne-a dat tot ce avem nevoie. Însă noi trebuie să avem o zi în care să ne mai oprim și să ne aducem aminte că Lui trebuie să ne închinăm, nu darul Lui. Creatorului, nu creații. Dar întrebați-mă pe mine, dacă nu, ca să nu vă întreb eu. Ce facem noi când nu ne oprim? Deloc. Cui ne închinăm? Ce demonstrăm? Că niciun caz nu ne închinăm Creatorului, ci creației, pentru că sunt sclavi ei. În Exod 23:12, dacă dați două pagini mai târziu, spune, legat de porunca de odihnă în contextul slujitorilor din casă sau de pe moșia cuiva, a muncitorilor și a animalelor de muncă, Să înțelegem că scopul sabatului era și umanitar. Și adică despre folosul omului și chiar animalelor, da? Nu numai religios. 6 zile să lucrezi, versetul 12, în a șaptea zi să te odinești. Pentru că astfel și boul și măgarul tău să se poată odini, precum și sclavul tău născut în casa ta și străinul. O să ne aduce aminte imediat, puțin mai târziu, de ce spunea Domnul Iisus. Păi sabatul a fost făcut pentru om, nu invers. Nu invers. În Levitic 25, mai deschidem acolo, Dumnezeu aplică principiul odihnei în contextul agriculturii. Acolo este locul, îmi spune, a fiecare la 7-lea an, ce-ți faci? Să nu muncești pământul. Și al 50-lea an, la fiecare 50 de ani, este anul de jubileu, să te aduci aminte, să faci sărbătoare, să aduci aminte că de la mine vin toate lucrurile. Dacă vreți, principiul odihnei ne învață ce? Originea tuturor lucrurilor, că de la Dumnezeu vin toate lucrurile. Uităm lucrul ăsta, sclavi suntem. Robi suntem în toate felurile viețuirii noastre, dacă uităm de Dumnezeu. În al doilea rând, sabatul reprezenta un semn între Israel și Dumnezeu. Și ăsta e un lucru foarte important. Sabatul a fost un semn între Dumnezeu și izraeliți, nu alte popoare. Exod 31, deschideți acolo cu mine, Exod 31. Versetul 12 începe acolo, spune că Dumnezeu a mai zis lui Moise. Exod 31 cu 12 spune, așa să le spui izraeliților, să țină sabatele mele. Pentru că lucrul acesta este un semn între mine și voi. O să ce spune? Un semn între mine și voi. Nu spune virgulă și celelalte popoare, de pe mă, nu. Și generațiile care vin, ale cui? Ale voastre. Ca să știți ce? Că eu, Domnul, vă sfințesc. Să țină sabatul că cel este pentru voi ceva sfânt. Oricine îl va pângări, va pedepsi cu moartea. Oricine va lucra în ziua aceea, să fie nimicit poporul său. Să se lucreze 6 zile, în caz că n-au înțeles. Iar ziua a 7 să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru Domnul. Oricine lucrează în ziua sabat să fie pedepsit cu moartea. Izraeliții trebuie să țină sabatul păzindu-l în generațiile care vin ca pe un legământ necurmat. Și mai repetă, versetul 17. Acesta va fi un semn cât? Pentru câtă vreme? Veșnic între mine și izraeliți, căci 6 zile a făcut Domnul celor și pământul și în ziua 7 s-a odinit și a tras la suflarea. Frumos spus de către Dumnezeu. Oarecum fiind un ecou al problemei noastre, noi trebuie să întregem să răsuflare. Nu există vreun indiciu că Dumnezeu ar fi cerut vreunei alte națiuni pe pământul ăsta să se respecte sabatul în acest mod. Pentru că, așa cum vedeam în versetul 17, un semn veșnic între mine și izraeliți. Între mine și izraeliți. În al treilea rând, Dumnezeu începește sabatul național evresc. Când a repetat legea, e vorba despre cartea Deuteronom, deschisă la Deuteronom, capitolul 5. A cincea carte din Biblie, a cincea lui Moise, care încheie Pentateucul. Deci, Deuteronom, capitolul 5, la versetul 12, leagă Dumnezeu sabatul de un alt lucru important în viața evreilor. De care credeți? Dumnezeu era aici, repeta legea, că asta e Deuteronomul, repetarea legii unei generații noi a poporului Israel. De ce? Pentru că generația veche, ce se întâmplă cu ea? Murise în pustie. De ce? Din cauza încăpățenilor lor și neascultării Dumnezeu. Dumnezeu scoase din robia Egiptului și ducea în țara promisă. Și ei s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Și spune, toți cei până în 20 de ani veți muri aici. Și Dumnezeu repeta legea. Și uitați ce spune în versetul 12, Deuteronom 5. Păzește ziua de sabat ca să o sfințești după cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. Să lucrezi 6 zile, să-ți faci toată lucrarea. Ziua 7 este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare. Și din nou știm versetele ce spun. Cine să nu facă lucrare, spune versetul 15. Uitați-vă legătura nouă pentru sabat. Adu-ți aminte că și tu ai fost sclav în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână puternică și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit El să păzești ziua de sabat. Deci spune izraeliților tineri, o generație nouă, de 40 de ani, care a intrat în țara promisă. Nu uita, în ziua de sabat să aduci aminte că eu te-am scos din robie. Vezi, sabatul săptămânal, fiecare 7 zile, cât și Paștele, sărbătoarea pascală, care era sărbătoarea despre ieșirea din Egipt, eliberarea din Egipt, din robia, le amintea ce? Îndurarea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. În două lucruri. Îndurarea și puterea lui Dumnezeu. I-a scos, chiar dacă faraonul a zis nu. N-a avut ce să facă. A crăpat Dumnezeu marea înaintea lor și tot i-a scăpat. Sabatul săptămânal mai este și un fel de gustare, dacă vreți. o degustare a odihnei pe care izraeliții aveau să o aibă în țara promisă. Este o imagine și pentru noi. Odihna pe care să, pe care, în care intrăm în Hristos și pe care să o avem veșnic. Izraeliții însă în timp au decăzut spiritual, au ajuns să nu mai respecte legile Dumnezeu și ghiși ce? Și nici sabatul. Și ce-a dus asta? N-am mai ținut nici sabatul, nici anul sabatic și pentru fiecare an, dacă faceți socoteala sabatic pe care nu l-au respectat, au mers în robie 70 de ani. Facem calculul, cam așa este. Nu te joci cu Dumnezeu, nu-L furi pe Dumnezeu, pentru că, apropo, nerespectarea principiului sabatului este pur și simplu că îl furi pe Dumnezeu. Zici, știi ce, eu-ți bai tăiește, lasă-mă mine să mă ocup. Că să vezi ce fac, praf fac. Și Biblia este plină de istoriile izraeliților, cum împărăția de nord a ajuns să fie tocată de asirieni, împărăția de sud, Iuda, a fost luată în robie 70 de ani de câte babilonieni. E nasol să te pui în dungă cu Dumnezeu. Și totuși asta facem. Vezi, principiul ăsta se răsfrânge peste întrebarea, de ce nu mai ajungem la biserică? Nu e vorba de la biserică. De ce nu mai avem părtășie în Biblie, în Cuvântul Dumnezeu, cu frații, în rugăciune, în studiu? De ce nu mai mergem la misiune, în misiuni? Da? De ce nu mai face timp? Pentru că suntem cetați cu Dumnezeu. Suntem mai deștepți decât El. Și o să suferim exact ca izraeliții. Învățăm din istoria izraeliților, din sabatul evresc, în sensul acesta. Mai mult de așa nu. Știi? Pe timpul lui Iisus, apropo, ajungem la Marcu, capitolul 2, versul 27, ce citeam înainte. Dumnezeu le spune că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Care era problema? Ei ajunseseră în partea alaltă a gardului. În extrema cealaltă. Și făcuseră din legile lui Dumnezeu și din sabat, le umflaseră și adăugaseră tradiții și obiceiurile lor. Dacă nu mă înșel, făcuseră 490 de legi numai legate de sabat. Vreo 7 lucruri principale care aveau fiecare câte 7 sau nu mai știu câte, multe apropo dacă le calculați, aplicații. Cum de exemplu, n-ai voie să mergi pe jos în ziua de sabat mai mult de 1 kilometru. Dar mai ai voie să mergi 1 kilometru și pe măgar. Și mai ai voie să mergi 1 kilometru și pe apă. Și din cauza asta mulți dacă aveau de făcut 3 kilometri să urcau pe măgar, după aia mai puneau un sac, un burduf, mergeau pe jos 1 kilometru, luau măgarul, puneau, mergeau pe el 1 kilometru și pe aia mai puneau și un burduf de apă, să urcau pe apă ca să mai meargă 1 kilometru. Vă dați seama în unde mergea prostia lor. Și Dumnezeu le spune, ați desfințat legile mele, legea mea, ca să adăugați tradiții și obiceiurile voastre. Dom, mai este un sabat, sabatul spiritual. Și ăsta e sabatul pentru creștini. Ce înțelegem noi? Că aici trebuie să ajungem. Evrei, capitolul 4, versetele 1 la 11, e un loc de deschis acolo. Da? Evrei, capitolul 4, de la versetul 1, autorul epistolei ne aduce în acest text, în fața istoriei sabatului. Dacă vă uitați acolo în versetul 4, ni se spune despre sabatul creației. Da? Spune, pentru că a spus undeva despre ziua șaptea, astfel Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui. Apoi, în versetul 8, le aduce aminte de sabatul Canaanului pe care l-au avut evreii. E o carte scrisă evreiește pentru credincioșii evrei, apropo, cartea evrei, epistola către evrei, și spune în versetul 8, vă auzi aminte de sabatul pe care l-aveați acolo în Țara Promisă? Spune, dacă Iosua l-ar fi dat o dignă, atunci Dumnezeu nu le-ar fi vorbit mai târziu despre o altă zi. Pentru că Dumnezeu, spune în versetul 9, spune, rămâne încă pentru poporul Dumnezeu o zi de sabat. Care? Pentru că oricine intră în odihna lui se va odihni de lucrările lui și Dumnezeu de ale sale. Să ne grăbim de să intrăm în acea odihnă pentru ca nimeni să nu cadă printr-o neascultare ca a lor. Adică ca izraeliților. Care este sabatul și principiul de odihnă pentru noi? Când îți pui încrederea în Hristos, ești o nouă creație a lui Dumnezeu, cum spune în 2 Corinteni 5 cu 17. O făptură nouă, da? O creație nouă. Și intri în odihna lui. Vă auzeam că îți spunea Domnul Iisus? Veniți la mine și primiți ce? O dignă pentru sufletele voastre. Creștinii nu mai sunt sub robia legii, spune Pavel în Galateni. Pentru că Duhul Sfânt împlinește toată neplinirea legii și astfel noi suntem liberi. Dar trebuie să fim supuși Duhului Sfânt. Primii creștini, apropo de practicile lor, se întâlneau zilnic, apropo, spune în Fapte, capitolul 2, versetul 46. În fiecare zi se întâlneau la părtășie și la închinare. Dar de asemenea spune că se întâlneau în prima zi a săptămânii. Care este asta? Care e prima zi a săptămânii? Duminica. Se întâlneau în prima zi a săptămânii. Avem exemple. Ioan 20:7, 20:7 și 1 Corinteni 16. Și astfel aveau ziua Domnului. Apropo, ziua Domnului nu trebuie confundată cu sabat. Să zicem că este un sabat creștin. Nu există așa ceva. În realitate. Există principiul odihnei. Cea de-a șaptea zi a săptămânii, sabatul evresc, simbolizează ce? Vechea creație. Dumnezeu atunci a instaurat primul sabat. Și legământul legii de mai târziu, da? 6 zile să muncești, o zi să te odihnești. Porunca a patra. Pentru noi, în prima zi a săptămânii, nu în sabatul creștin, spune, prima zi a săptămânii, ziua Domnului, ce simbolizează? O nouă creație. Pentru că noi suntem noua creație în Dumnezeu. Și ce? Și un legământ nou. Dumnezeu a făcut un legământ cu izraeliții, dar cu noi face un legământ cel nou. Este legământul Harului. Vă ați venit la cină? Ce spunea Domnul Iisus? Acesta este paharul noului legământ. Care legământ? Aceia care aveau să creadă în el, în jertfa lui, să fie părtași ai trupului și sângelui Iisus Hristos, prin gădință. Ce o parte din legământul cel nou. Și apropo, în Efeseni 2, nu învățăm așa, povestea. Căci prin har sunteți mântuiți, prin gădință, și aceasta nu vine la voi, ci darul lui Dumnezeu, da? Nu prin fapte ca să nu se laudă nimeni, da? Prin har. Și apoi spune, și Dumnezeu, noi suntem creația Lui care ne-a pregătit pentru fapte bune care să ne umblăm. Adică, care este ordinea? Păi mai întâi ne odihnim, intrăm în odihnă și după aia ne apucăm de muncă. Îți pare corect, nu? Să zici că nu e mai bine așa. Câtă forță de muncă avem când ne odihnim? Unii dintre noi chiar avem nevoie să luăm asta în serios, da? Da. Trecem la al doilea lucru. Am învățat despre sabat. Mai e un lucru de început aici. Și anume primul cămin. N-am să vorbesc foarte mult. Primul cămin este prima locație care se numește acasă. Da? În versetele 4 la 14 în Geneza, ca să salvăm timpul, nu o să le mai citim, o să umblăm prin ele, dar suntem acolo. Geneza, capitolul 2, versetul 4 la 14. Apropo, există unii învățați care cred că versetele acestea, secțiunea asta a fost scrisă mai târziu de altcineva decât Moise. Că oricum nu se potrivește cu creația din capitolul 1. Dar părerea asta nu mai e susținută prea mult, de prea mulți astăzi. Moise nu face altceva decât să ne prezinte aceeași istoria creației, însă ne dă niște detalii. De ce? Pentru că spuneam noi la început de toate. Lucrurile cele mai importante trebuie să fie la început. Despre asta e ideea în acest capitol. Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat aici ca să putem să ne pricepem cu viața. De fapt, înțelegem ce se întâmplă aici, cum e cu primul sărbat, cum e cu prima casă, cum e cu prima familie și vom înțelege ce s-a întâmplat mai târziu în Biblie și de ce s-a întâmplat, de ce au fost toate care au fost. Foarte mulți spune, nu înțeleg Biblia. Ai citit Geneza? Ai înțeles lucrurile de acolo? Pentru că din cauza asta ne dă cu minus și nu înțelegem. Dumnezeu, vedeți, ne spune aici și în capitolul 1 menționat că Dumnezeu a creat un ecosistem. Un ecosistem în care creștea pe pământ vegetație, pământul era irigat. Nu exista ploaie, apropo. Ploaia venea la potop. Era pur și simplu o irigație așa de jos în sus. Era un abur care pur și simplu iriga, umezea totul. Și creștea totul, absolut. Este interesant însă că Dumnezeu, în contextul ăsta, a avut nevoie de cineva care să îngrijească de creația sa. Care să lucreze pământul, spune în Geneza 2, în versetul 5, da? Care să lucreze pământul. Dumnezeu l-a creat pe om. L-a pus pe om să-i administreze pământul și Dumnezeu și omul vedem la muncă. El a creat, omul administrează. Este un lucru extraordinar. Imaginea asta extraordinară. Oare de ce ne dă cu minus de cel mai mult, de multe ori în viața noastră, când avem impresia că suntem singuri? Ne muncim singuri. Ne întoarcem aici. Unde e Dumnezeu în ceea ce facem noi? Unde e Dumnezeu în viața noastră? La început de toate. La început să fie Dumnezeu. Și aici vedem că Dumnezeu a început și a creat și pe aia l-a pus pe om administrator. Când lăsăm pe Dumnezeu să stabilească creația, lucrurile, când avem lucrurile pe care Dumnezeu ne le dă, suntem în stare să administrăm. Dar știți când facem invers? Când ne ocupăm noi, ne dă cu minus. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să o lucreze, spune. Apropo, un om a ieșit la pensie un om ieșit la pensie, a ajuns să nu mai suporte la un moment dat un lot de pământ care se afla în drumul lui pe ruta unde se plimba în fiecare zi. Așa că la un moment dat a mers la proprietarul lotului de pământ, acestei bucăți de pământ, și a cerut voie să planteze o grădină. Era de meserie omul și nu mai suporta. El a ceva timp să curețe locul, să-l pregătească și apoi să planteze grădina. Era o bijuterie. Nu după mult timp, pur și simplu locul arăta extraordinar, o grădină formidabilă, formidabil de frumoasă era acolo și toată lumea o admira. Într-o zi, când amicul nostru era la grădină și trebăluia pe acolo, se îngrijea, cineva i-a zis frumos: Dumnezeu ți-a dat o bucată de pământ excelentă pentru grădina ta. Bineînțeles, uitându-se la florile frumoase și tot designul acolo, landscape-ul de acolo, la care el zice: da, cu siguranță că mi-a dat, dar s-a văzut-o atunci când Dumnezeu s-a ocupat de ea. Ni se pare poate o brăznicie, dar de fapt e un răspuns înțelept al omului, pentru că așa stau lucrurile. Dumnezeu ne dă și noi ne ocupăm. Dar întrebarea este: ceea ce avem ne-a dat El? Și ceea ce ne-a dat El, ne ocupăm de El? Partea lui Dumnezeu și partea noastră, despre asta este vorba aici. Este ca și cum spune Iacov: credința fără fapte e moarte. Degeaba ne dă Dumnezeu dacă nu ne ocupăm. Da? Niciun studiu biblic și nici cât de multă rugăciune nu pot înlocui lucrarea grădinarului de a se fac grădina. Să vă înțelegeți bine. Grădina nu se ară cu rugăciune. A, se pregătește, pe l-am spus, dar trebuie să mergi să dai cu sapa. Trebuie să facem lucruri, trebuie să ne implicăm. Nu putem să fim doar la studii biblice și la rugăciune. Nu. Spuneam, orice om care are o relație adevărată cu Dumnezeu s-a vedea în timpul săptămânii. Nu doar duminica. Da? În 1 Corinteni 3:9 spune acolo principiul Pavel: căci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Deci munca nu este un blestem, cum a unii place să amintesc lucrul ăsta. Munca nu e un blestem. Mulți au impresia că munca, din cauza păcatului, muncim noi. Nu, frații mei, uitați-vă aici că Dumnezeu, înainte ca omul să păcătuiască, l-a pus să muncească. E adevărat, nu era o povară, nu era așa de grea, pentru că după păcat s-a întâmplat asta. Munca este o oportunitate de a ne folosi abilitățile. Imaginați-vă la capacitățile lui Adam. Nu afectează păcatul. Să dai tu nume la toate animalele pământului? Nu, nu zici așa mic. Da? Și să muncești tu grădină? Luați-vă rigla și măsurați grădina de Dumnezeu, vedeți cât de mare era. Spune că Adam o muncea. N-avea nicio problemă. Nu spune că gâfâia pe undeva. A început după aia să baite, că a început în momentul să-i dea spin și pălămidă. Dar după păcat. Munca a devenit grea și n-a mai fost cum Dumnezeu a lăsat-o. N-a fost așa în planul lui Dumnezeu. Ideea este că Dumnezeu, ca și lui Adam, i-a dat un cămin, un loc, grădina Edenului, unde l-a pus ca să fie administrator. Pentru că avea abilități și oportunități. La fel suntem și noi. Trebuie să descoperim ceea ce Dumnezeu ne-a dat în viețile noastre ca să înțelegem ce să facem cu viețile noastre. Nu e la întâmplare nimic în viețile noastre. Abilitățile pe care le aveam sunt indicii că Dumnezeu le-a treabă cu noi. Pentru binele altora și pentru gloria Lui. Cam atâta. Pentru binele altora, binecuvântarea altora și gloria Dumnezeu. Și vedem pe Adam în Geneza 2:8 aici că este un îngrijitor. Spune: Domnul Dumnezeu a plantat o grădină în Eden. În răsărit, acolo l-a pus pe Adam omul pe care l-a modelat El. L-a creat. L-a pus pe Adam. Apropo, Eden înseamnă plăcere sau un loc cu multă apă. Vă dați seama că era un paradis. Pe bune era un paradis. Și vă dați seama că era o plăcere să muncești acolo. Dar și ce interesant, că căminul acesta, grădina aceasta, de început, n-a mai rămas așa atunci când omul a păcătuit. Biblia începe cu o grădină frumoasă în care omul a păcătuit. Și se sfârșește cu o grădină cerească care se coboară din cer, Ierusalimul Ceresc, în care nu va mai fi păcat. Dar întrebarea mea este: cum ajungem de aici acolo? Mai există o grădină. Grădina Ghețimani. Aia face diferența. Acolo Iisus a supus total voii Tatălui și a mers la cruce pentru noi. Acolo, în grădina aia, s-a decis tot. Tată, nu voia mea, ci voia ta. Și pentru că astăzi ne amintim de jertfa Domnului Iisus, asta e o imagine pentru noi. Să înțelegem de ce trebuie să... Pentru că cina Domnului este ca să nu uităm. De ce? Că pentru că uităm. Uităm o grămadă de lucruri și mai ales pe cele importante le uităm. Și vă garantam că în Geneza, în studiul acesta, prin Geneza 11 capitole, vom vedea că am uitat multe lucruri. Am uitat de Ghețimani, Acolo s-a săvârșit, s-a hotărât soarta noastră, poziția împăcării noastre cu Dumnezeu. Mai este un al treia lucru care învățăm aici, și anume legământul. Dacă uitați în versetul 16-17 din Geneza 2, spune că i-a poruncit lui Adam, Domnul Dumnezeu, ce? Să mănânci din orice pom din grădină. Dar din pomul cunoașterii binelui și răului, să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Aici e vorba despre primul legământ. Dumnezeu a avut o înțelegere. Ce e un legământ? Este o înțelegere între două persoane, sau cel puțin două persoane, da? Este un contract, este o hotărâre care le va guverna viața acelor părți. În cazul ăsta apare cuvântul ce? Cuvântul cheie. Domnul Dumnezeu i-a... Ce scrie acolo? I-a poruncit. Într-o înțelegere, cineva dictează de obicei. Noi căutăm să fie așa de o parte și de alta, da? În cazul ăsta, Dumnezeu trasează termenii legământului, relației cu omul. De ce? Dumnezeu e creatorul, el poruncește creației. Omul este creația lui. El este cel care a dreptul să spună omului ce e bine și ce nu e bine. De aceea i-a spus, nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. N-ai nevoie. Fericirea nu stă în a cunoaște binele și răul. Lasă-mă pe mine să știu treaba asta. Tu ocupă-te doar de să asculți de mine, să pur și simplu să faci ceea ce te-am pus să faci. Pentru că ceea ce fac eu este perfect. Și cine mă ascultă pe mine este absolut părtaș al perfecțiunii. Dar trebuie să înțelegem bine contextul acestui legământ al lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat o mare onoare, un mare privilegiu lui Adam, făcându-l vicepreședinte al planetei. Înțelegeți? Despre asta e vorba. În Geneza 1:28 a spus, stăpâniți pământul, da? Conduceți-l. Asta înseamnă. Dar cu orice privilegii, ce vin? Da? Ai privilegii, ai și responsabilități. Și același cuvânt, vedeți, același cuvânt care a vorbit și a luat ființă lucruri, este cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat lui Adam și l-a dat Evei. Ascultați de mine, să nu mâncați din acest pom. Vedeți, pronunciul lui Dumnezeu, este un lucru care, spuneam, trebuie să înțelegem bine contextul. Dumnezeu e perfect, deci ceea ce spune El, El este perfect. Și ceea ce spune El este bine pentru noi, că s-a uitat la toate lucrurile pe care le-a creat și care a fost concluzia, mai spuneți o dată. Toate erau cum? Foarte bune. Foarte bune. Prea bune. Se pare că problema asta a fost problema, că era prea bune. S-a urât omului cu bine, cum spunem noi. Și rezultatele pentru om erau bune, erau spre binele lui. Asta e adevărul care în Psalmul 119 se repete mereu, în fiecare verset. O grămadă de versete în Psalmul 119 care spun cuvintele tale și spune acolo, am dat în versetul 39, spune judecățile tale sunt drepte. În Proverbul 6:20 spune fiul meu, păstrează îndrumările tatălui tău și nu uita învățătura mamei tale. Leagă-le pentru totdeauna la pieptul tău, prinde-le în jurul gâtului tău. Când mergi, acesta te vor conduce, când dormi te vor veghea, când te vei trezi, îți vor vorbi. Căci porunca este o lampă, învățătura este o lumină, iar mustrarea disciplinară este calea spre viață. Mă, cât de frumos spune. Mai spune o dată. Căci porunca, cu referință la cuvântul Dumnezeu, este o ce? O lampă. Să vezi până mergi, da? Învățătura este o lumină. Și mustrarea disciplinară este calea spre viață. Păi ce s-ar întâmpla cu un copil dacă ar fi lăsat de capul lui? Și mai mulți ar muri. Căci aceasta este dragostea lui Dumnezeu, spunea Ioan în 1 Ioan 5:3. Să păzim poruncile lui. Și poruncile lui nu sunt grele. De ce? Că e dragoste. N-ați văzut? Mă, când doi se iubesc, nu mă niște greutăți. Nu există greutăți. Alegi. Zbor numai ceva. Întotdeauna mă aduc aminte cum alergam să mă întâlnesc cu soția mea. Nici nu simțeam kilometrii care alergam pur și simplu. Dumnezeu a pus în grădină însă doi pomi speciali. Pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Mâncat din pomul vieții ar fi avut viață nesfârșită. Mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, da, devenea oarecum ca Dumnezeu. Dar știți care e problema? Murea. Pentru că a spus, negreșit vei muri. Imaginează pe Adam și Eva, inocenți ca niște copii. Nu-i mai bine așa? Se pare că oarecum, așa când înaintăm în viață, spune că dăm mintea copiilor, știți, când ajungem la un moment dat. Oare de ce? Pentru că viața se simplifică. Vedem ce e mai important, ce e mai simplu, ce e necesar. Nu mai complicăm cu atâtea lucruri. Așa era Adam și Eva, dar lucrurile s-au schimbat. lucrurile s-au schimbat. Apropo, de ce a trebuit Dumnezeu, o întrebare care sigur vă puneți, dacă nu vă puneți, vă pune alții, de ce a trebuit Dumnezeu să-i testeze pe primii oameni? Păi cu siguranță că unul din răspunsurile este acesta, că Dumnezeu a dorit ca oamenii să-L iubească și să-L asculte de bunăvoie și necondiționat. Dragostea adevărată asta face. El nu a creat niște roboți programați care să-L asculte și să-L iubească. El a creat niște oameni ca el, liberi, care să decidă să-L iubească necondiționat și cu încredere. Dragostea adevărată. Dragostea adevărată a riscat totul, lăsându-L pe om liber. Și a trebuit să facă, să aleagă ce să facă cu libertatea lui. Adevărul este că fără Duhul lui Dumnezeu nu știm ce să facem cu libertatea care ne dă Dumnezeu. Și acesta a fost al treilea lucru despre care vorbim despre legământ. Și ultimul este prima căsătorie. Primul sabat, da? Primul cămin, da? Primul legământ și prima căsătorie. Suntem la versetul 19, da? Și interesant cum se exprimă aici, spune astfel, Domnul Dumnezeu a modelat din țărână toate animalele câmpului și toate păsările cerului, l-a dus la Adam să vadă ce nume le va da și numele pe care Adam l-a dat fiecare viețuitoare, acela a rămas. Adam l-a dat nume tuturor vitelor, păsările cerului și fiarele câmpului, însă pentru el nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Niciun ajutor potrivit. Așa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc pe Adam, iar acesta a dormit. Atunci Domnul a luat una din coastele lui și a închis carnea locuiei și din coasta pe care a dat-o lui, a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o lui Adam. Atunci Adam a exclamat: în sfârșit, acesta este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie. Nu vă speriați că așa a zis Adam, poate chiar mai tare. Pentru că a fost luată din bărbat, de aceea bărbatul își va lua tatăl și mama și se va uni cu soția sa. Iar ei vor fi un singur trup. Și omul și soția lui erau goi și nu era rușine. Nu e de păcat. La sfârșitul celor 6 zile, spuneam noi, a creației, Dumnezeu a concluzionat că toate erau foarte bune. Și aici în Geneza 2:18 spune că nu este bine, a zis Dumnezeu, toate erau foarte bune. Un singur lucru nu era bine. E diferit, apropo. Toate erau foarte bune, dar ceva nu era bine. E diferit de natura lucrurilor, da? Omul singur. Nu este bine, spune versetul 18, ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit. Omul să fie singur. Apropo, în ebraică este, cum este bine tradus în limba română, negația este la începutul afirmației. Nu este bine ca omul să fie singur. Nu este bine. De ce? Ce nu este bine în singurătatea omului? Unii sunt de părere că asta este fericirea. Nu vă uitați rău la mine, că... Dar experiențele noastre nasoale nu trebuie să dea tonul general în viață la ce este bine și ce nu este bine. Adam avea părtășie cu Dumnezeu, se bucura de o grădină extraordinară în care Dumnezeu îl pusese și avea scop și activitate. Se putea juca și cu animalele. Distra și cu animale, nu? Dar spune că niciunul dintre ele nu a fost un ajutor potrivit pentru el, nu? Ce altceva și-ar mai fi putut dori? Dumnezeu spune că el știa că avea să-i facă un ajutor potrivit care nu s-a găsit în regnul animal. Și Dumnezeu i-a creat femeia pe care a luat-o din el și spune că ea a fost soție, ajutor, companie. Vorbim ea despre lucrul ăsta. Spune, Adam o numește femeia pe care mi-a adus-o ca să fie cu mine, spune mai târziu când l-acuză pe Dumnezeu. Ea m-a făcut să păcătesc. Dar e interesant cum se exprimă. Femeia care mi-a făcut-o să fie cu mine. Să-mi fie alături. Nu este o imaginare. El o gândea rău, nu vine mai Dumnezeu, dar imaginea rămâne, valoarea ei rămâne. Care sunt lucrurile importante din prima căsătorie, prima familie? În primul rând, demnitatea femeii. Dumnezeu a creat pe femeie, nu ca un... înțelegerea vasului maslav, cum spune Petru, deși acolo discutăm, probabil miercuri, avem posibilitatea să discutăm despre asta, nu înseamnă că este mai slab. Vasul mai slab este, spune, mai firav. Care să te porți mai cu atenție. Nu este făcut să reziste la greutăți, așa cum bărbatul a fost făcut. Demnitatea femeii constă în faptul că Dumnezeu a creat-o. Lui omul nu i-a dat prin cap. Înțelegeți? Deci sunt bani cu o grămadă, știți? Cu treaba asta. Deci l-a făcut pe Adam mai întâi și după aia pe femeie, da? Că n-a reușit cu primul, deci. Nu. Demnitatea femeii constă în faptul că Dumnezeu a creat-o pe ea la fel cum a creat și pe om. Și exclamația, apropo, lui Adam, să știți că nu sunt cuvintele lui Adam. ca să spun mai exact, nu sunt cuvintele lui Moise. Este Duhul lui Dumnezeu care a spus i-a spus lui Moise, spune, așa s-a exprimat Adam. Dacă vreți, aceasta este... Pentru că se pune întrebarea, de unde știa Moise? E n-a trăit acolo. Dumnezeu i-a spus să scrie asta. Imaginați-vă, asta este modul în care Dumnezeu l-a auzit pe Adam exclamând, aceasta este femeie, Isha. Isha, Ish, este bărbat Isha, adică din mine. Uzi din o asemenea care din carnea mea. Adică, demnitate, frate. Adică, ceva unic, cel mai tare, cel mai bun. Cu siguranță, un ajutor. Vedeți, să ai modelul de căsătorie după ma de la Dumnezeu, știți? Făcut de Dumnezeu, e cea mai bună alegere. Din cauza asta, partenerul potrivit nu se inventează, nu se caută de tine, ți se dă de Dumnezeu. Decât să-ți pierzi vremea și să cauți tu mai bine cele de Dumnezeu. Bineînțeles că trebuie să ai ochii deschiși, da? Cum spunea cineva, bagă și tu un bilet la loterie, dacă vrei să câștigi. Nu, în sensul că trebuie să avem ochii deschiși. Trebuie să ne ocupăm mai mult, însă cu pregătirea noastră. Să lăsăm pentru Dumnezeu să ne modeleze pe noi mai întâi. Că partenerul este un dar de la Dumnezeu, spune Proverbe, de două ori. Apropo, una din afirmații tradiționale despre căsătorie spune așa. Căsătoria s-a născut în inima iubitoare a lui Dumnezeu pentru binecuvântarea și folosul omului. În inima iubitoare a lui Dumnezeu, foarte frumos spus. Ideea lui Dumnezeu, asta îmi place mie să spun la fiecare căsătorie. Ideea asta de căsătorie nu este ideea unui om, este ideea lui Dumnezeu. Și dacă vrem să funcționeze, trebuie să mergem la Dumnezeu. Evrei 13 cu 4 spune că căsătoria trebuie onorată în toate. Și nu trebuie pângăite, spune că Dumnezeu a judecat pe curvari. Din cauza asta trebuie să spunem așa. Realitatea multor căsătorii astăzi este ceea ce Domnul Iisus le-a răspuns unor întrebări cu privire la căsătorie, la divorț. Din cauza inimii voastre împietite va da Moise posibilitatea să vă lăsați soțiile, spune. Biletul la de despărțire. Dar la început n-a fost așa, spune Iisus. Matei 19:8. La început n-a fost așa. Dumnezeu, planul lui a fost omul și femeia o viață întreagă împreună. Și nu plictiseală. De ce? Pentru că căsătoria în imaginea lui Dumnezeu înseamnă cel puțin patru lucruri care le vedem aici. O companie potrivită pentru om, a se face un ajutor. Cuvântul ajutor nu e slugă. Este o companie. Oare de ce nu ne place să mergem singuri în vacanță? Mai sunt și unii nebuni de genul ăsta, zic eu. Dar au probleme de obicei. E demonstrat lucrul. Nu mă înțelegeți greșit. Nu denigrez ideea de solitudine. Solitudinea e bună pentru suflet, dar pentru perioadă. Dumnezeu Hristos ne-a trimis în lume să facem ucenici, nu să ne ascundem prin peșteri. Cu care ar fi scopul. Deci asta e ideea clară. Dar o companie potrivită pentru om. Să-ți dea Dumnezeu o companie, numai el poate să facă treaba asta. Un om care să te înțeleagă și te ajute. Să-ți fie deopotrivă, egal. Pentru că asta înseamnă companie. Martin Luther spunea că căsătoria este o școală pentru formarea caracterului. Bine spunea. Pentru că aici în căsătorie scoatem fie cei mai rău sau cei mai buni din noi. Cu Dumnezeu însă avem șansă. Avem șansă să facem un cămin. O să facem o căsnicie, nu o căznicie. Cum spunea cineva. Da. Un alt lucru. Căsnicia este dreptul de a ne bucura de sex și de a da copii. Un alt lucru. Dumnezeu l-a instaurat așa. L-a instaurat așa. Apropo, unii se căsătoresc ajuns să crească după vremea copiilor. Asta nu înseamnă că doar procreerea este doar pentru singurul scop al căsniciei. Nu, nu, nu. Nu. Sunt o grămadă de indicii în Scriptură în care se arată că experiențele sexuale sunt plăceri pe care Dumnezeu ne-a dat. Dar în contextul familiei. De ce? Pentru că în afara familiei nu există nimic mai destructiv decât relații sexuale în afara familiei. S-a demonstrat și civic. Ce face pornografia și toate abominațiile, lucrurile nesănătoase în acest capitol. Ne strică creierul, pur și simplu. Ne deformează materia cenușie, pur și simplu. Și un al treia lucru, că de ce o să uitați așa în dungă la mine, dar este, după imaginea lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu, încurajarea la practicarea înfrânării. În 1 Corinteni, capitolul 7, Pavel spune, dar Domnul Dumnezeu spune, mai bine să te căsătorești decât să arzi de poftă, de dorință. Dar cuvântul original este o dorință, nu neapărat rea. Că Dumnezeu ne-a creat așa. Dar e mai bine să te căsătorești decât să arzi. De ce? Pentru că este ideea lui Dumnezeu. Dar, în contextul căsătoriei, trebuie să practicăm o frânare. Din cauza asta nu ajungem la divorț. Din cauza asta nu ajungem la curvie sau prea curvie. Din cauza asta nu ajungem la trăirea în păcat. De ce? Pentru că în căsătorie este modul cel mai sigur în care putem să trăim în ascultarea lui Dumnezeu la capitolul acesta. Dar, probabil, dragostea amoroasă trebuie să fie ingredientul. Unul din ingrediente, dar nu e singurul în căsnicia plămită de Dumnezeu. Pentru că cei doi se respectă, nu doar să folosesc un alt. Și trecem la un al patrulea loc și asta vreau să închei, vis-a-vis de căsătorie. La început Dumnezeu a creat căsătoria. Căsătoria, pentru că din Josul Noul Testament, înseamnă ilustrația cea mai bună a dragostei lui Hristos față de biserică. Să zici, oamenii nu vor înțelege niciodată pe Hristos așa de bine și așa de viu, asemenea cum se uită la o familie creștină. La el și la ea mai exact. Pentru că el și ea, dacă vă veți uita în Efeseni capitolul 5, Pavel spune, când spune despre bărbați și despre femeie, soț și soție, cum să iubească, cum să respectă, cum să îngrijească unul de altul, cum să fie supuși, adică sub autoritate, când vorbește despre femeie, toate aceste lucruri spune, vorbesc despre o taină mare, spune Efeseni 5:32. Taină mare e un cuvânt care spune un adevăr spiritual care a fost ascuns până aici, dar acum Dumnezeu îl revelează prin Duhul Său. Ce înseamnă asta? Că fiecare dintre noi, în familie noastră, putem să arătăm cum este Hristos față de noi, oamenii. Cât ne iubește, cât se jertfește, până când ne va iubi, până unde va merge pentru noi și ce scop are cu noi. Știți, primul Adam a dat o îmbară. Hristos este noul Adam. Este ultimul Adam. De când în 15:45 spune lucrul ăsta. El nu va da îmbară. N-a dat-o, nu va da, pentru că nu poate. El este Dumnezeu, care s-a jertfit însă pentru noi. Spune acolo că Hristos își îngrijește biserica, o iubește și caută să o curățească ca să o facă frumoasă. Pentru ce? Pentru ziua anunții. Pentru că El este mirlă și noi suntem? Noi suntem mireasă. Știți ce ne așteaptă? Ne așteaptă cea mai tare nuntă posibilă. Tot ce a existat vreodată, nici nu se va compara vreodată cu ceea ce va exista anunta mielului. Asta este frumusețea dumnezeirii. Stăteam și mă uitam, apropo, la imaginea asta de aici, și aici a fost un lucru nou pentru mine. Uitându-mă în Geneza, prima familie, prima căsătorie, și am văzut așa, că Dumnezeu vrea ca frumusețea sa să se întrupeze în sânul familiei, în relația între cei doi. Este absolut unic. Dumnezeu vrea ca frumusețea Dumnezeirii sale să se întrupeze, în ghilimele, să mă înțelegeți, să se vadă în sânul familiei. Ce trist, tragic este că oamenii lasă pe Dumnezeu în afara planurilor lor, în special în căsătorie, și ajung să pribegească în pustiul lumii plin de confuzie, de nesiguranță, de multe frustrări și dureri. Dar pentru faptul că nu vor să înțeleagă că la început Dumnezeu a creat toate lucrurile. Și la început trebuie să fie Dumnezeu întotdeauna. Și în cauza asta, când înțelegem lucrul ăsta, că mai înainte de toate trebuie să fie Dumnezeu, și ne uităm în lucrurile acestea concrete, a felului cum muncim, în felul cum avem familia, în felul cum sperăm pentru viață, cum ne comportăm acasă, în căminile noastre, și înțelegem că Dumnezeu trebuie să fie înainte, atunci ne vom putea bucura. Și atunci vom putea să spunem, toate lucrurile sunt bune. Hai să ne luăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru că ne vorbești așa de frumos despre tine. Pentru că tu ești creatorul, ești răscumpărătorul nostru. Îți mulțumim că astăzi am văzut așa de într-un mod așa de minunat cum tu te îngrijești de noi. Îți pasă de noi, ne-ai dat un ritm de viață, ne-ai învățat că trebuie să ne și oprim. Să nu uităm de tine. Să ne oprim, să ne odihnim, să ne oprim, să ne bucurăm de viață și de faptul că tu ești creatorul și că tu ne binecuvântezi cu toate lucrurile. Îți mulțumim că tu ești Dumnezeu care ne dai lucrurile de care avem nevoie. Știi de ce avem nevoie? Nu vrei să fim singuri. Mulțumim că toate aceste lucruri bune vin de la tine și mulțumim că în toate acestea tu vrei să strălucești. Tu vrei să te vezi mai bine în viața noastră. Și Doamne, te rugăm să ne ajuți să te punem pe tine mai înainte de toate. Principiile tale mai înainte de toate. Ascultarea de tine mai înainte de toate. Te rugăm, ajută-ne în aceasta, pentru că știm că fără de tine nimic nu are vreun sens. Fără de tine, Doamne, nu vom reuși. Și dacă suntem dușmanii tăi, atunci suntem cei mai nenorociți. Te rugăm, ajută-ne să fim ascultători, pentru că tu ne iubești și tu, Doamne, meriți viețile noastre în deplin. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.